1. Het NOS-journaal. De gezondheid van voormalig paus Benedictus de 16e is de afgelopen uren verslechterd, meldt het Vaticaan. Artsen houden de toestand van de 95-jarige continu in de gaten. De huidige paus Franciscus vroeg eerder vandaag om te bidden voor zijn voorganger, omdat hij erg ziek is. Rijkswaterstaat is waarschijnlijk nog de hele middag bezig met het herstellen van de schade van het losgeraakte windmolendeel op de snelweg bij Apeldoorn. De enorme romp van de windmolen is inmiddels weggetakeld, maar het duurt nog even tot het asfalt en de vangrail weer zijn hersteld. De film Pietje Bel kan op Oudejaarsdag toch 's ochtends worden uitgezonden op NPO Zapp. Eerder was het leeftijdsadvies verhoogd van alle leeftijden naar 12 jaar en ouder. Na klachten van kijkers en de producent is dat bijgesteld naar 9 jaar en ouder. En de kerststal op de markt in Kerkrade is weer compleet. Op eerste kerstdag had iemand het kindje Jezus gestolen. Maar gistermiddag heeft een jonge vrouw het beeld weer teruggegeven aan de eigenaar. Waarom ze het kindje Jezus uit de kribbe had gehaald en meegenomen is niet bekend. ANWB verkeersinformatie met file op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Deventer en Voorstad 7 kilometer door een gekantelde vrachtwagen die daar in de berm ligt. 25 minuten vertraging heb je. Voor de rest van de dag is de rechterrijstrook daar dicht. Omrijden doe je via de route U25. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen de grens en Duiven 10 minuten vertraging. De A16 van Rotterdam naar Breda op de parallelbaan tussen de afritten Prins Alexander en Feyenoord een half uur vertraging. En op de A76 van Heerlen naar Brussel ben je een kwartier lang onderweg tussen Geleen en de Belgische grens. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedemiddag en welkom bij alweer de derde blunder van deze week. Want u luistert deze en volgende week naar Bureau Blunderland. Waarin we de grootste missers van de wereld uit het afgelopen jaar de revue laten passeren. Het is een bonte optocht die geopend werd door Kim Jong-un van Noord-Korea met een trotse tweede plek voor Olaf Scholz gisteren van de Bondsrepubliek. Maar vandaag toch de onbetwiste majorette van de parade. De absolute flaterkoningin Liz Truss. De kortst zittende premier van het Verenigd Koninkrijk. Korter houdbaar, zo bleek uiteindelijk, dan een krop sla. Voormalig correspondent Hieke Jippers is de duider van dienst. We gaan ook nog even schaatsen op het NK Allround. Maar nu is het tijd voor Buitenland. We blunderen de grens over. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. This makes Truss now the shortest-serving prime minister in 301 years. God damn, Britain, another prime minister? Another prime minister? And this one only lasted 44 days. Boris Johnson had COVID parties that were longer than that. Ja, dus Trevor Noah tot slot in de Daily Show over toch wel een van de grootste politieke blunders van het afgelopen jaar. Het premierschap van Liz Truss in het Verenigd Koninkrijk. Historisch vanwege die 44 dagen, maar ook door de manier waarop het ten einde kwam. De krant Daily Star zette de laatste dagen een livestream online waarin het hoofd van de premier naast een krop sla was afgebeeld. En de vraag was, wie houdt het langste vol? De krop sla won. Voornaamste oorzaak van het debakel, Truss rotsvaste geloof in een economische koers die ze bleef aanhouden, zelfs toen alle signalen op rood gingen. I don't think anybody is arguing that we shouldn't have acted on energy. We didn't have to make it worse, did you? You didn't have to create so many tax cuts that it has spooked the market. The pound has plummeted. I mean, let's talk about pensions, for example, because one of the reasons the Bank of England so say intervened yesterday and announced this package. Ja, een korte impressie van de economische chaos die haar heel korte beleid toch wist te bewerkstelligen. Een halstarrigheid die bij haar te horen was, die haar uiteindelijk de kop kostte. Maar die heeft een langere aanloop. Er gingen veel kleine blunders vooraf aan deze nooit eerder vertoonde implosie van een Britse regering. Ik ga er als gezegd over spreken met oud-correspondent Hieke Jippers, die een en ander vermoedelijk likkebaardend heeft gevolgd het afgelopen jaar. Hieke? Dat kun je wel zeggen, Chris. En die voor ons de biografie van Truss las, om een en ander historisch te duiden. Ja, laten we beginnen bij dat begin van het einde. Laten we eerst even dat afgelopen jaar. Ik zag net een bericht dat Sir Lindsay Hoyle, de Speaker of the House, voorzitter van de Tweede Kamer in Engeland, tegen BBC Radio 4 heeft gezegd: "The whole thing over het afgelopen jaar has been the strangest of years." Is dat ook jouw gevoel? Dat is een fantastisch understatement. Want ik zag dat hij het nog nader had gepreciseerd door ook te zeggen dat Britain de laughing stock van de world was geweest. Door de manier waarop waarop het land politiek heeft bedreven. Het was natuurlijk chaos. 3 premiers binnen 1 jaar. Gigantische ruzie in de conservatieve partij. En dat in het midden van een zware economische crisis. Competentie van de conservatieve partij als een veilige economische beheerder van 's lands financiën. Alles in 1 klap onderuit gehaald. En je weet, als je reputatie eenmaal vernield is, dan is het niet zo makkelijk om die weer terug te krijgen. Nee. En ook Sir Lindsay Hoyle geeft de schuld aan de conservatieve partij. Niet zozeer aan Liz Truss zelf. Daar komen we nog op natuurlijk. Want ja, uiteindelijk was het de partij die haar neerzette, die haar gekozen heeft. De leden van de conservatieve partij. Gekozen als opvolger van Boris Johnson. In september zwaaide die officieel af. Na, toch ook wel een serie blunders. We hoorden Trevor Noah net al over de COVID-parties. Maar wat voor erfenis liet hij haar na? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, Boris Johnson is natuurlijk voor een gedeelte gevallen over zijn eigen karakterologische tekorten, om het zomaar even uit te drukken. Ook een fijn eufemisme. Ook. Ook over het feit dat hij waarschijnlijk gelogen had tegen het parlement en zijn eigen fractiegenoten werkelijk alle geloof in hem verloren. Ondertussen was de situatie waarin het land verkeerde, was voor elke prime minister ellendig geweest. Oorlog in Oekraïne uitgebroken. We kennen allemaal de gevolgen. Hoge energiekosten, toenemende inflatie, voorspellingen van een recessie in het Verenigd Koninkrijk meer dan in andere landen. Dus wie hem ook was opgevolgd, had het niet gemakkelijk gehad. Nee. Wat je Liz Truss kunt verwijten, is dat ze in haar overmoed, want zo wordt het nu achteraf door mensen die met haar gewerkt hebben in de periode dat ze aan de macht was, door haar overmoed, haar hoogvaardigheid, zou je haast zeggen, die altijd door de goden gestraft wordt, zoals je weet, ja. Dacht, ik ben prime minister en nu kan ik het eindelijk doen zoals ik wil, door zich te omringen met paladijnen die het allemaal met haar eens waren en die vooral haar in die richting stuurden die economisch zo desastreus is geweest, maar een richting waar ze nog steeds in gelooft, als we nu lezen wat ze er achteraf over zegt. Ja, goed. Er zo meteen nader over wat dan dat economische beleid van haar inhield. Maar eerst even, afgezien nog van de erfenissen van Johnson. Ze was pas 48 uur premier toen de Queen overleed. In hoeverre heeft dat haar ook al meteen getackled? Nou, dat betekende meteen 14 dagen nationale rouw. Dus in die tijd kon ze eigenlijk met wat dan ook niet naar buiten komen. In feite betekent dat ook alle regeringszaken meteen tot nul worden gereduceerd. Ergernis af en toe bij het paleis over het feit dat er toch dingen lekten die in de richting van beleidsvoornemens gingen. Maar goed, ze was bezig met het rouwproces rond de koningin. Hè. Ze reisde de toekomst of de koning, de nieuwe koning Charles III, alle delen van het land door. En was dus in feite in die tijd lam gelegd. Vleugellam, ja. Ja, en toen kwam ze volgens mij bij de eerst volgende bezoek aan het paleis bij de nieuwe koning, Prins Charles. Voor de tweede keer, voor de tweede keer. En die zei toen dit: Your Majesty, lovely to see you again. Back again. Great pleasure. Dear, oh dear. Anyway, no. Dear, oh dear. Oh, dat ging de wereld over als een disqualificatie van haar premierschap. Was het dat ook? Nou, er werd gezegd later door woordvoerders van het paleis dat dit een manier was, dat Charles dat wel vaak zei als een soort conversatiestopper. Maar het werd natuurlijk uitgelegd, omdat ze toen al blundertrust heette. Het werd natuurlijk uitgelegd als Charles ziet die blunderende premier voor de tweede keer aan zich voorbij komen en heeft al genoeg aan zijn hoofd. Ja, ja. Blundertrust, dat is dan vooral natuurlijk in verband gebracht later met haar economische beleid. Je had het er al over. Ze deed twee dingen. Ze zette een hulppakket op poten voor mensen die de energierekening... Dat was al door Boris Johnson min of meer en Rishi Sunak min of meer op poten gezet. Want ja, de energiecrisis had zich natuurlijk al aangediend. Ja, maar zij voerde het in, zou ik maar zeggen. Ja. En toen kwam het budget waaruit haar economische ideologie bleek. Wat houdt die ideologie nou in? Haar ideologie houdt in dat de staat zo klein mogelijk moet zijn. Dat economische groei alleen maar voorkomt als je een samenleving hebt met zo laag mogelijke belastingen, zo weinig mogelijk staatsbemoeienis, concurrentie die goed is voor het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven alle ruimte geven om te concurreren en te doen wat ze willen. En daar komt groei uit voort. En die groei zal uiteindelijk zijn economische vruchten afwerpen die voor alle burgers van het land heilzaam zijn. Ja. Een wat wil je het noemen? Reaganomics? Of, in de tijd van Reagan, door de critici, toen werd het voodoo-economics genoemd. Nou goed, laten we zeggen free market-ideologie. En iets waarvan Joe Biden in de tijd dat Truss al daarover al in moeilijkheden verkeerde, zei van ik word sick and tired van die trickle-down economy theorieën. Ja. Het werkt gewoon niet. Ja, want het idee is als je voor de bovenlaag de belastingen verlaagt en het bedrijfsleven de ruimte geeft, dan sijpelt dat vanzelf door naar de hele samenleving. Wordt iedereen er beter van. Dat heeft ze niet zelf bedacht. Hè. Er zijn later veel reconstructies gemaakt over een bepaalde club van ideologische denkers die dan in de buurt van Downing Street, in Tufton Street zitten. Wat was dat voor club? Daar heeft een zakenman die het gedachtegoed van de kleine staat aanhangt. Hmm. Die heeft daar een pand en daarin verhuurt hij vier verdiepingen aan verschillende denktanks die eigenlijk allemaal die rechtse tot far-right ideologie aanhangen. Dus dat zijn clubs die zijn die houden zich bezig met value for money voor de belastingbetaler, met Brexit, wat dat mogelijk zou maken, met geen geld uitgeven, geen geld weggooien, zoals zij het noemen, aan klimaatdoeleinden, want dat helpt allemaal toch niet. Nou ja, allerlei idealen in die sfeer. En wat ik nou zo leuk heb opgestoken uit onder andere uit die biografie van Liz Truss, was dat zij al heel vroeg, net als ik vroeger ook dat enthousiast las, heel erg het gedachtegoed van Ayn Rand aanhing. Ja. En Ayn Rand was een invloedrijke Russisch-Amerikaanse schrijfster die zich, zoals je uit haar achtergrond begrijpt, natuurlijk het collectivisme ontsnapte. En die dus de theorie aanhing dat als je het begenadigd individu maar zijn goddelijke gang liet gaan, dat dan wat die dan allemaal bereikte in zijn fantastische kennis en kunde, dat ook naar beneden zou trickelen naar de middenmaat. Dus je moest je nooit als individu laten weerhouden door die middelmaat. Nee, je moest je eigen doeleinden nastreven. Ja, en dus presenteerde haar minister van Financiën na een dag of 10 de begroting, die inderdaad heel radicaal, free market, libertair was in de lijn van dit gedachtegoed. Dat riep een enorme reactie op van de markten. Ja. Die schrokken zich helemaal rot. De rente begon enorm te stijgen. De Engelse regering kon geen geld meer lenen. Daardoor explodeerden de hypotheken. Kortom, totale chaos. En toch bleef zij haar beleid verdedigen. Corporation tax cut, gone. 20p tax cut, gone. 2-year energy freeze, gone. Tax-free shopping, gone. Economic credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, he's gone as well. They're all gone. So why is she still here? Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter. Ja, ik ben een vechter en geen wegloper, zei ze in reactie op de oppositieleider. Die zei wat er allemaal verdwenen was. Waaronder inmiddels die minister van Financiën, die ze had ontslagen. Een van haar belangrijkste bondgenoten, een vriend. Haar belangrijkste bondgenoot. Ja, een vriend. Wat zegt dit over haar? Als we weer even die biografie induiken. Over het feit dat ze zelfs op dat moment toch nog zei, ik blijf zitten en ik ga ermee door. Het zegt wat over haar persoonlijkheid. Zij wordt omschreven als een bulldog die zich vastbouwt, die zich vastbijt in iets en die niet loslaat dan tot het werkelijk niet meer houdbaar is. En dan zal ze ontkennen dat ze in het verleden er een andere gedachte op nahield. Dus zij, er wordt ook gesproken over door haar medewerkers uit die laatste periode over, ze had een soort zen-achtige kalmte over zich. Ze voelde aan de ene kant wel dat het misging, maar dat wilde ze voor geen goud toegeven. Ze hield vast, en ze houdt nog steeds vast, aan die ideologie en beweert ook nu nog dat de partij en het land er nog niet rijp voor waren. Maar zoals ze zei toen ze het laatste wat ze geloof ik zei voordat ze Downing Street was verliet was, maar ik ben tenminste prime minister geweest. Ja, een rampzalig soort daadkracht dus eigenlijk. Ja, daadkracht zonder reflectie. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En de achterban van de conservatieve partij, de leden in het land die haar uiteindelijk gekozen hebben, die zagen in haar een soort neo-Thatcher. Daar speelde ze ook heel erg op, in haar kleding, in haar accenten af en toe. Want ze had een groot gevoel voor publiciteit. Oh, absoluut. Ze had vanaf het moment dat ze parlementslid werd, had ze al een persoonlijke fotograaf. Er is uitgerekend dat voordat ze premier werd, is ze eventjes minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ik geloof dat ze in de eerste 70 dagen al 500 foto's heeft laten publiceren. Ze was een van de eerste ministers die Instagram gebruikte om bij mensen binnen te komen, als het ware. Nee, ze heeft een gigantisch gevoel voor publiciteit. En die daadkracht, die standvastigheid, dat vasthouden tegen de feiten in aan je mening, hoe verhoudt zich dat dan tot een andere karakteristiek, namelijk het feit dat ze oorspronkelijk bij de Liberal Democrats zat, dat ze uit een gezin, een links gezin komt. Zeker. Dat ze bijvoorbeeld tegen de Brexit was. Al die U-turns, U-turn lady werd ze op een gegeven moment ook genoemd, al die enorme draaien van 180 graden die ze gemaakt heeft, hoe verhoudt zich dat dan tot die standvastigheid? Nou ja, je kunt zeggen dat het feit dat ze uit dat linkse gezin en toen voorzichtig opgeschoven naar de liberale democraten, dat in haar studietijd, je kunt ook zeggen, wij schuiven allemaal waarschijnlijk op van onze jeugdzonde naar onze echte positie naarmate we ouder worden. Sommige mensen niet, maar ik bijvoorbeeld wel. Ja, maar toch niet allemaal zo radicaal. Nee, niet zo radicaal. Maar zij is echt bevangen door die ideologie van het individu brengt de maatschappij vooruit. En je moet het individu dus niet belemmeren. Je moet hem mogelijk maken om te floreren. En iedereen wordt daar beter van. Ja. Toch, bedoel, die U-turns, dat was bekend. Haar reputatie, met name binnen het ambtelijk apparaat, was ook bekend. Ambtenaren die klaagden dat ze nooit naar feiten luisterden. Ja. En inderdaad als een bulldog in haar eigen idee bleef vastzitten. Wat zegt het over die partij dat ze uiteindelijk toch haar gekozen hebben dan? Nou ja, armoede zou je kunnen zeggen. Het heeft alles te maken met de enorme verdeeldheid in die partij natuurlijk, die zo in facties uiteengevallen is. En in feite nog steeds geweldig verdeeld is tussen ultra-rechts en de One Nation Tories, de wat liberalere. Is dat een erfenis van de kant Brexit? Van die partij? Dat bestond al, maar dus door Brexit natuurlijk wel verergerd en geaccentueerd. En ja, die vleugels bestaan nu nog, maar die houden zich op het moment een beetje koest. In het aanzien van de verkiezingen in 1924. En in feite houdt die partij er al rekening mee dat ze die glorieus gaan verliezen. Tenzij ze Rishi Sunak de ruimte kunnen laten om met de economie te stabiliseren en een beetje saai en zonder ophef zijn gang te gaan. Misschien ook nog de illegale immigratie met de bootjes te regelen. Hmm. Nou, dan is er misschien een kleine kans dat de kiezer denkt, oké, toch liever de conservatieven dan Labour. Ja, en hoeveel kans heeft Rishi Sunak om dat te doen? Met andere woorden, hoeveel schade heeft die 44 dagen Liz Truss het land toegebracht? Nou, heel veel schade, want wat ik al zei, de reputatie van competentie, financiële en economische competentie, die toch echt aan de conservatieve partij altijd heeft toebehoord, die schade herstel je natuurlijk niet zomaar. En bovendien, mensen merken het in hun portemonnee. Dus die zullen zeker voelen dat ze slechter af zijn onder een partij die regeert al sinds 12 jaar en hen in deze positie heeft gebracht. Ja, want dat is dan de volgende vraag. Hoeveel schade heeft Liz Truss of misschien de partij zelf door Liz Truss te kiezen zich toegebracht? Een deel van het antwoord heb je al gegeven. Maar hoe ernstig is het, denk je, voor die conservatieve partijen? Er zijn natuurlijk eerder partijen afgeschreven die later weer terugkwamen. Ja. Nou ja, Labour ligt nog steeds glorieus ver voor in de peilingen. Over wat voor percentages hebben we het op dit moment? We hebben het over 12, geloof ik, tegenover 33. Dus echt gewoon zulke grote verschillen dat je ook een enorme swing in stemgedrag zou hebben. Maar er zijn natuurlijk ook kiesdistricten waar dat de kiezers 12, het helemaal 12% niet meer weten. 12% voor de conservatieven tegenover 33 ja. voor Labour. Ja. Terwijl dat bij de voorlaatste verkiezingen iets van 40 voor de conservatieven en 25 ja, voor de Labour was. Boris Johnson heeft voor een geweldige ommekeer gezorgd. Ja. In kiesdistricten waar altijd traditioneel Labour was gestemd. Ja, met name Noord-Engeland. Ja, met name Noord- en Midden-Engeland. Ja. Ja. En dat is er helemaal omgeleid. Zijn ze die aanwas van voormalig Labour, van zeg maar working class Noord-Engeland, om het even simpel te zeggen, zijn ze die nu helemaal kwijt? Ja, maar de vraag is of ze die definitief kwijt zijn. En dat heeft dan weer te maken met de afweging versus Labour. Kijk, Labour hoopt erop dat ze grote winsten gaan maken bij de komende verkiezingen. Maar mensen weten nog steeds niet helemaal wat ze aan die Keir Starmer en zijn ideeën hebben. Hij is daar ook nog niet heel erg duidelijk over geweest. Daar wacht hij natuurlijk mee tot hij dichter bij de verkiezingen zelf is. Maar dat is dus nog een beetje. Het is niet zo dat mensen nu zeggen, nee, maar dan gaan we helemaal voor Starmer. Maar ze neigen er wel naar. Oké. En wat doet Rishi Sunak, de opvolger van Liz Truss, tot nu toe om te proberen de schade te herstellen? Haar beleid was dus zoveel mogelijk belastingverlaging en vrijheid voor bedrijven en de overheid heel veel lenen, wat ook heel erg tegen de conservatieve leer was. Wat doet hij op dit moment? Rishi Sunak wordt op dit moment vooral beoordeeld naar zijn houding ten opzichte van alle bedrijfstakken die op dit moment staken in het Verenigd Koninkrijk, omdat ze onder druk van die hogere rentes en hogere en de inflatie loonsverhogingen eisen in de nationale gezondheidszorg bijvoorbeeld van 19%. Bij de spoorwegen ook zoiets. Ja, het lijkt wel. Kon je niet met de trein rijden. Nee, vandaag ook niet. Vandaag het lijkt wel of alles staakt. Hmm. Border force, accountants, rijexameninstructeurs, noem maar op. Alles lijkt plat te liggen en te staken. En Rishi Sunak houdt tot nu toe de poot stijf en geeft niet toe, omdat hij zegt, als ik dat ga doen, dan wakker ik die inflatie nog meer meer aan. Dus er zijn onderhandelingen achter de schermen gaande. Vanmorgen waren er wat optimistische geluiden over eindelijk misschien een compromisakkoord met de militante spoorwegvakbonden. Maar dat is allemaal maar afwachten. Maar die zal zich niet kunnen permitteren om mee te gaan. En verder wil die dan, wat ik al zei, zo snel mogelijk een eind maken aan die illegale immigranten die in bootjes over het kanaal komen. Ja. Goed, zometeen nog even verder over waar je het al eerder over had. De held van Liz Truss, namelijk de Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. Omdat dat misschien ook wel een beetje een held voor jou is. Maar eerst gaan we schaatsen, want in Tialf in Heerenveen zit Sebastiaan Timmerman bij de Allround en Sprint Nederlandse kampioenschappen. Goedemiddag, Sebastiaan. Goedemiddag. Hoe staat het ervoor? Ja, daar hebben we gekeken net naar de derde afstand van het NK Allround. Het Nederlands kampioenschap Allround bij de vrouwen. De 1500 meter. En dat levert een tweede baanrecord op van deze dagen. Gisteren een baanrecord gezien van Jutta Leerdam op de 1000 meter bij het NK Sprint. En nu doet Antoinette de Jong datzelfde. Sneller rijden dan dat er ooit is gereden hier in Tialf in Heerenveen. Antoinette de Jong, Rijpma de Jong moet ik zeggen. Want ze is getrouwd afgelopen zomer. Wint de 1500 meter in 1:52. 95, een baanrecord dus. In Tialf een officieus wereldrecord. Laaglandbanen, zoals dat dan heet. En ze neemt het baanrecord over van Irene Wüst, die applaudisserend stond toe te kijken op het middenterrein. Rijpma de Jong won na een prachtige strijd van de nummer 2 in het klassement na twee afstanden. Want we zijn immers bezig met een meerkamp. En dat is Marijke Groenewoud. Die loopt tegen tijdsverlies op en kijkt nu met nog één afstand te gaan, de 5000 meter vanmiddag, op tegen een achterstand van bijna 10 seconden op Antoinette Rijpma de Jong. Die heeft kortom een hele goede uitgangspositie om voor de vierde keer in haar loopbaan Nederlands kampioen allround te worden. Na dit prachtige baanrecord op de 1500 meter. 1:52.95. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Ja, die nog 2,5 minuut heeft om met Hieke Jippes, met wie we het afgelopen half uur spraken over Liz Truss en het kortste premierschap uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, te praten over haar tip. Want wij vragen iedere dag onze duider van de dag om een tip mee te geven voor onze luisteraar. Je koos niet voor die biografie van Liz Truss. Je noemde haar al even, de Russisch-Amerikaanse schrijfster Ayn Rand. En dan speciaal het boek The Fountainhead. Waarom? Ik denk dat het haar eerste boek was, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar ik kreeg dat boek onder ogen, ik denk toen ik 18 of 19 was. Toen zei iedereen, oh, dat moet je lezen, zo fantastisch, zo hè, grote ideeën. En nou, dat heb ik toen ook gedaan, gretig. En ik vond het fantastisch. Waar gaat het over? Het gaat over een uniek begenadigde architect, Howard Roark, die een heel groot gebouw wil ontwerpen volgens modernistische lijnen, maar die in feite voortdurend gefrustreerd wordt omdat de middelmaat wint. Omdat er altijd mensen zijn die zeggen, dat is te modern, dat hebben we nog nooit gezien, dat moet je niet doen. En het verhaal is dus dat hij wordt voortdurend dwarsgezeten door een concurrent die keurig volgens de middelmaat vertrouwde gebouwen bouwt, maar zonder visie, zonder vooruitgang. Nou ja, uiteindelijk, het loopt dus goed af. Uiteindelijk krijgt hij dus de kans om zijn soaring building toch neer te zetten. En dan heeft de excellentie dus overwonnen. En is dat dan een van die ideeën waar je in de loop van je leven afscheid van genomen hebt? Nou, ik heb het meer genuanceerd, laat ik het zo zeggen. Ik laat middelmaat regelmatig niet achter me. Oké. Okay. Hartelijk dank, Hieke Jippes. En dat boek is The Fountainhead, geschreven door Ayn Rand. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Na twee uur hoort u Jurgen van den Berg. Hij bespreekt met Alexander Pechtold het nieuwe wetsvoorstel over Hollandse kunstschatten. Dat dus direct na twee uur. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 2:30. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum.